Wellness wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier i przedstawiciele parlamentu rozmawiali o pakcie migracyjnym. Za chwilę podsumowanie tego spotkania. Trwa wizyta prezydenta w Wilnie. W przemówieniu z okazji litewskiego święta narodowego Andrzej Duda mówił m.in. o decyzjach, jakie mogą zapaść podczas zbliżającego się szczytu NATO. Zmiany w wypisywaniu recepty stały się faktem. Resort zdrowia wprowadził je, bo w przeszłości dochodziło do nadużyć. Bez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Partii Szymona Hołowni odbyła się narada w sprawie unijnego paktu migracyjnego. Spotkanie w kancelarii premiera skończyło się godzinę temu. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, co mówili jego uczestnicy i co zaproponował rząd. Stronie rządowej zależało na ponadpartyjnym sprzeciwie wobec unijnego paktu migracyjnego. Jak wyjaśniał minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, nie ma wątpliwości co do tego, że zaproponowane przepisy to próba odgórnego przymusu. Kto nie wykonuje tego mechanizmu, jest zobowiązany do płatności kary. W tym projekcie rozporządzenia jest to nazywane różnie. Środkiem solidarnościowym drugiego stopnia czy mechanizmem kompensacyjnym. W istocie jest to wysoka kara. Lewica nie wzięła udziału w naradzie. Szef klubu Krzysztof Gawkowski powiedział, że Komisja Europejska dostrzeże to, że Polska przyjęła uchodźców. Komisja Europejska poinformowała, że Polska w związku z tym, że zachowała się w sposób bardzo solidarny, będzie pieniądze z Unii Europejskiej dostawała. Krzysztof Bosak z Konfederacji zwrócił uwagę, że mechanizm relokacji jest sprzeczny z traktatami unijnymi i trzeba go zablokować. Akcent powinien być na ochronę granic Unii Europejskiej, a nie na tworzenie instytucjonalnych mechanizmów przyjmowania strumienia nielegalnych imigrantów do państw członkowskich. W dokumencie, który od rządu otrzymali uczestnicy spotkania, zaznaczono, że w tej kwestii potrzebny jest na forum unijnym jeden głos z Polski, a nielegalna imigracja destabilizuje wiele krajów. Mówił Tomasz Jankiewicz, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda przemawiał z okazji litewskiego święta narodowego. To część trzydniowej wizyty głowy państwa w tym kraju. Prezydent w swoim wystąpieniu mówił m.in. o zbliżającym się szczycie NATO, na którym mają zapaść ważne decyzje w sprawie Ukrainy. Andrzej Duda w przemowie przed litewskim pałacem prezydenckim zaznaczył, jak wielkie znaczenie będą miały decyzje przyszłotygodniowego szczytu NATO w Wilnie. Wierzę, że efektem tego spotkania będzie otworzenie Ukrainie drogi do NATO, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państw tutaj, na wschodniej flance sojuszu. Przemowa Andrzeja Dudy zebrała gromkie brawa, a tuż po niej nad Wilnem przeleciały myśliwce NATO, chroniące bezpieczeństwa krajów bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Nawiązując do wspólnych europejskich korzeni, prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówił, że Polska i Litwa wspólnie dążyły zawsze do realizacji celów. Razem jesteśmy silniejsi, razem jesteśmy odważniejsi, razem możemy więcej. Prezydent Andrzej Duda spotka się jeszcze dziś z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie, a wieczorem wspólnie z Gitanasem Nausėdą włączy się w akcję odśpiewania litewskiego hymnu na Placu Katedralnym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło już zmiany w wypisywaniu recept. Zgodnie z zapowiedziami w ciągu 10 godzin lekarz może wypisać 80 pacjentom łącznie 300 recept. Na tyle pozwala elektroniczny system. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreślił, że ograniczenia były wprowadzone po wykryciu nieprawidłowości. Rekordzista wystawiał 50 recept na godzinę przez 24 godziny. Czyli no, wydaje się, że tu mamy do czynienia z biznesem, a nie z troską o pacjenta, dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Oczywiście to są pojedyncze przypadki, ale pojedyncze przypadki, które rzutują na całe środowisko, więc ja także apeluję do Izby Lekarskiej, abyśmy razem podjęli działanie, aby takie przypadki się więcej nie powtarzały, bo to jest zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Wiceminister dodał, że sytuacja na rynku recept jest analizowana, aby wprowadzony limit nie utrudniał pracy lekarzy, którzy wykonują swój zawód zgodnie z powołaniem i etyką lekarską. Być może to będzie zwiększone, ponieważ no chcielibyśmy jednak, żeby ten limit nie utrudniał także pracy tym lekarzom, którzy wykonują swój zawód zgodnie ze swoim powołaniem, zgodnie ze swoją pracą. Ta analiza trwa i efekty tej analizy już się pojawią. Dziś minister Adam Niedzielski napisał na Twitterze, że po konsultacjach podjął decyzję o pozostawieniu recepty rocznej w ustawie refundacyjnej. Turystyka w Małopolsce wraca do czasów sprzed pandemii. O połowę wzrosła liczba zagranicznych turystów w tym regionie w porównaniu do ubiegłego roku. Tak wynika z danych Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jej prezes Grzegorz Biedroń wyjaśnia, że najchętniej województwo odwiedzali obywatele Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwartał drugi, te wzrosty są na poziomie 26%, jeżeli chodzi o ilość turystów zagranicznych. Z tym, że w miesiącu maju to było nawet 50%, w miesiącu czerwcu ponad 42%, czyli to są dane imponujące. Co ważne, oprócz Europy Zachodniej pojawia nam się w dużej ilości turysta ze Stanów Zjednoczonych i również z Izraela. W ubiegłym roku władze województwa wydały 24 miliony złotych na kampanię Małopolska Cel Podróży w zagranicznych mediach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dziś dokładnie odwrotna sytuacja w odniesieniu do tego, co mieliśmy wczoraj. Wczoraj na zachodzie deszcz, na wschodzie pogodnie. Dziś, jak powiedziałem, zachmurzenie umiarkowane w centrum i na wschodzie miejscami duże. I tu okresami opady deszczu na Podhalu, możliwe także burze. Od 23 stopni na północy do 25, cieplej na południowym wschodzie i miejscami w centrum 26, nawet 28 stopni. Wiatr słaby tylko w czasie burz. Porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. Mówimy dzień dobry, 6,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Zaczynamy. 11 minut po godzinie 15 w kalendarzu mamy czwartek, 6 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Dominika, Dominik, Łucja, Maria, Piotr, Teresa i Zuzanna. Potrójnie wszystkiego na i dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Radcy Prawnego. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00, między innymi w kancelarii premiera spotkanie w sprawie unijnej dyrektywy uchodźczej. Nie wszyscy zaproszeni się pojawili. Kto był, kogo nie było, opowiemy o tym w dzisiejszej audycji popołudniowej. Od tygodnia mamy tunel pod Świną. Mieszkańcy Świnoujścia już się zapewne przyzwyczaili, a państwo turyści? O tym przed 18:00. Każda puszka, każda butelka z kaucją. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy kaucyjnej. Temat pojawi się u nas już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. No i tak nagle właśnie kończy się ta piosenka. 19 minut po godzinie 15. Dzisiejsze zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od tematu, który dotyczy, no chyba mogę śmiało powiedzieć, że każdego z nas bez wyjątku. 50 groszy, może złotówka, 2 złote, 5? Ile powinna wynosić kaucja za butelkę czy puszkę po napoju? To już jest rzecz wtórna, rzecz do ustalenia. Pewne jest to, że system kaucyjny w Polsce pojawi się. I to już niedługo. A dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu przepisów wprowadzających takie właśnie rozwiązanie. Co nas czeka i czy wokół sprawy można liczyć na porozumienie? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Zwrot szklanej butelki z kaucją? Niestety dziś co sklep to obyczaj. To na przykład takie butelki są bezzwrotne u nas. Których jest więcej? Zwrotnych czy zwrotnych? Zwrotnych jest więcej. Ale idzie ku lepszemu. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu przepisów, które staną się fundamentem dla powszechnego systemu kaucyjnego. I żeby była jasność, nie chodzi tylko o szklane butelki. System kaucyjny ma objąć butelki na tworzywa sztuczne do pojemności 3 litrów. Tłumaczył podczas prac nad projektem ustawy Jacek Ozdoba, wiceminister. Minister Klimatu i Środowiska. Butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki o pojemności do 1 litra. Prace nad projektem przeciągały się. Teraz, dosłownie rzutem na taśmę, będą procedowane, bo ciąży nad nami widmo unijnych kar za brak rozwiązań w tym zakresie. Dobrze, że co do zasady większość zainteresowanych jest za stworzeniem systemu, także zwykli konsumenci. Bardzo dobrze. Ja bym nie miała nic przeciwko temu. Będzie może mniej tych śmieci i... Polak to taki jest, że musi dostać za coś karę albo musi pieniądze, to wtedy tak. A tak to wyrzuci, bo nie, no proste, no. Jest jednak kilka spraw do zweryfikowania. Po pierwsze, termin wprowadzenia systemu. Producenci napojów i piwa mają pewne obawy. System ma ruszyć 1 stycznia 2025, co jest niewykonalną historią. Mówi Agata Koppa z Carlsberg Polska. Ten system już w kilku krajach Europy panuje i nikomu się w rok nie udało zgospodować. I to był taki pierwszy, najgrubszy punkt, z którym zawsze uderzaliśmy do ustawodawcy. Prośba o zmianę tego terminu z roku 25 na 26. Ale organizacje proekologiczne uspokajają. Zakładamy, że to jest jeszcze ciągle negocjowalne i pewnie to jest temat, na którym będziemy się musieli pochylać. Mówi Filip Piotrowski z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Ważne, żeby nie robić tego teraz, bo teraz ustawa jest w pierwszym czytaniu, ale jest również notyfikacji w Brukseli. I ważne, żeby nie wprowadzać zbyt wielu zmian teraz, bo to może zaburzyć proces notyfikacji i spowoduje, że ustawa po prostu nie wejdzie w życie, bo nie zdąży wrócić z Brukseli. Swoje obawy mają też gminy i miasta, które dziś czerpią część zysków ze sprzedaży odzyskanych surowców. Nic bardziej mylnego, bo wiemy również, że Polska jest zobligowana dyrektywami unijnymi do wdrożenia systemu ROP, czyli rozszerzenia odpowiedzialności producenta. Takiego systemu, w którym to producenci ponoszą koszty odbioru, przygotowania do recyklingu swoich opakowań. I ten system w Polsce niestety nie został wprowadzony w tej kadencji, więc w przyszłej kadencji, na samym początku przyszłego roku, będziemy musieli szybko ten system wprowadzić. I wtedy te komentarze samorządów stracą właściwie jakikolwiek sens, bo system ROP oznacza, że samorządy nie będą już mogły mieć zysków ze sprzedaży materiałów, które zbiorą. A system kaucyjny wraz z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów opakowań to olbrzymia szansa na rozwiązanie problemu odpadów w Polsce. Tak było też w innych krajach. W zeszłym roku system kaucyjny został uruchomiony na Łotwie i na Słowacji. I w obu tych przypadkach przyniósł spektakularne efekty, bo po pierwszym roku poziomy zbiórki przekroczyły 70%. Okazało się nawet, że do systemu przystąpiły także małe sklepy, które nie musiały tego robić. Klienci po prostu się tego domagali. Koszt budowy i uruchomienia takiego systemu wcale nie jest mały. Szacunki mówią nawet o 500 milionach euro. To jednak aż o połowę mniej niż kary, które i tak już wpłaciliśmy do unijnej kasy z tytułu podatku od opakowań plastikowych niepoddanych recyklingowi. Mowa aż o 3 miliardach 400 tysiącach złotych. No, mało nie jest, ale ta kaucja. No to ile? 50 groszy? Złotówka? 2 złote? Tak, żeby to miało sens? A może wcale? Może jednak bez kaucji. 2 dwójki, 7 trójek. And soon. Autopromocja. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej. I można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w dzisiejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Jutrzejszych zapraszamy na weekend i liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus. Czarny, 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 15.30. Rzućmy okiem na to, co dzieje się na polskich drogach i ulicach. Sytuację monitoruje dla Państwa Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Już coraz większy ruch widać na ulicach polskich miast. Tak jest między innymi tradycyjnie już o tej porze na S8 na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Ten korek zaczyna się już na wysokości Bemowa i kończy dopiero za mostem. Do poważnego wypadku doszło pod Warszawą na S7 na odcinku Grójec-Tarczyn w Podolu na 28 kilometrze. Tam zderzyły się samochód dostawczy z samochodem ciężarowym. Niestety jedna osoba zginęła. Droga jest cały czas zablokowana w kierunku Warszawy. Objazd prowadzi trasą numer 50. S11, tutaj problemy na trasie pomiędzy węzłami Poznań-Dobrówka i Poznań-Zachód w Gołuskach na 25 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A2 po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Tutaj jedna osoba ranna. I na koniec jeszcze S6, odcinek pomiędzy węzłami Dobre i Borkowice na 118 kilometrze po awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Punktualnie 15.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Po godzinie 13 zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 odmówili udziału w konsultacjach. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk przekazał, że w czasie spotkania ustalono m.in., że rząd przygotuje szczegółowe omówienie zagrożeń zawartych w projekcie unijnego rozporządzenia dotyczącego migrantów. Tego lata na Mazowszu 7 nowych miejsc zostanie oznaczonych jako niebezpieczne punkty na wodzie. Specjalne znaki pojawią się m.in. w Warszawie nad Wisłą przy plaży Saskiej, w Płocku w rejonie Dzikiej Plaży przy przeprawie czołgowej, a także nad Bzurą w Sochaczewie w pobliżu starego młynu Kulisiewicza. Projekcja filmu Challengers, który wyreżyserował Luca Guadagnino, otworzy 80. festiwal filmowy w Wenecji, zapowiedziała dyrekcja imprezy. Najnowszy film włoskiego twórcy zostanie zaprezentowany poza konkursem i będzie to jego światowa prapremiera. Luca Guadagnino zasłynął m.in. dramatem Tamte dni, tamte noce z 2017 roku. Obraz ten otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu. W zeszłym roku Włoch zdobył weneckiego Srebrnego Lwa za reżyserię filmu Do ostatniej kości. Festiwal w Wenecji zacznie się 30 sierpnia. To był skrót serwisu Trójki. I czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od informacji wielkoszlemowych. Dzień dobry. Na trawiastych kortach Wimbledonu doczekaliśmy się meczu Huberta Hurkacza, który z Janem Chońskim miał grać wczoraj, ale pierwotne plany pokrzyżowały opady deszczu. W końcu zagrali i górą bez straty seta był Hurkacz. To, że wygrał 3-0 nie oznacza, że Chojński, Anglik z polskimi korzeniami, nie sprzedał wcale tanio skóry. Sety kończyły się wynikami 6-4, 6-4, a o rozstrzygnięciu zdecydował tiebreak 7-6. Czekamy na rozpoczęcie pojedynku Magdy Linek Net z Czeszką Barborą Strycową. Teoretycznie ten mecz powinien rozpocząć się o godzinie 16. A co tam w kolarstwie? Trwa Tour de France, ale tu do etapu szóstego jeszcze patrzę. Teraz dokładnie mamy około 60 kilometrów, 61 dokładnie. Kolarze mają przed sobą słynny pirenejski podjazd pod przełęcz Tourmalet. W mającej ponad 4-minutową przewagę nad peletonem jedzie Michał Kwiatkowski i jest jedynym kolarzem z grupy Ineos Grenadiers w tej grupce. Czyżby miał powalczyć dzisiaj o zwycięstwo etapowe? Oby. Tymczasem zakończył się siódmy etap Giro Donne, czyli żeńskiej wersji Giro d'Italia. Znów najlepsza Annemiek van Vleuten z Movistaru. Holenderka pewnie przewodzi w stawce generalnej. Teraz piłka nożna i drugi mecz grupowy reprezentacji Polski do lat 19. Mowa o Mistrzostwach Europy. O 21.00 podopieczni trenera Marcina Brosza zagrają z Maltą. Musimy patrzeć to, co jest przed nami. Zdajemy sobie z tego sprawę, tak naprawdę głębsze analizy przyjdą po mistrzostwach. Natomiast to, co wiemy przed kolejnym meczem, grając dwójką napastników, ewidentnie musimy stwarzać więcej sytuacji i być więcej pod polem karnym przeciwnika. Moim zdaniem to jest to, czego nam zdecydowanie brakuje. W pierwszym meczu Polacy przegrali z Portugalią 0-2. Spadkowicz z Ekstraklasy Lechia Gdańsk została przejęta przez Fundusz Inwestycyjny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowym właścicielem klubu została MADA Global Fund for Income Opportunities. Według deklaracji cel na najbliższy sezon w pierwszej lidze to powrót do Ekstraklasy. Kolejne osłabienie w szeregach Rakowa Częstochowa. Adnan Kowaczewicz podczas treningu naderwał mięsień płaszczkowaty i będzie pauzował około 6 tygodni. 29-latek z Bośni i Hercegowiny dołączył do zespołu mistrza Polski 21 czerwca tego roku i nie zdążył jeszcze zadebiutować w oficjalnym meczu. Niedawno pierwsza planowa postać Rakowa, hiszpański pomocnik Ivi Lopez, zerwał więzadła krzyżowe, przez co nie będzie zdolny do gry przez około 8 miesięcy. 11 lipca Raków podejmie estońską Florę Tallinn w eliminacjach Ligi Mistrzów, a 15 lipca zagra z Legią Warszawa o mecz o Superpuchar Polski. Krótko o pogodzie, zachmurzenie umiarkowane w centrum i na wschodzie. Miejscami duże i tu okresami opady deszczu, a na Podhalu możliwe także burze. Od 23 stopni na północy do 25, cieplej na południowym wschodzie i miejscami w centrum 26, a nawet 28 kresek. Wiatr słaby, w czasie burz może powiać mocniej. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 25 minut, 16. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. zapraszamy do trójki. Za 21,5 minuty godzina 16. Proszę Państwa, jednostki obrony powietrznej Armii Amerykańskiej należą do jednych z najbardziej zapracowanych w wojsku amerykańskim. Obsadzają one systemy rakietowe na całym świecie, aby zapewnić całodobowe odstraszanie przeciwników, w tym tych z Korei Północnej, z Chin, z Iranu, z Rosji. Jan Pachlowski z nami. Dzień dobry, Janku, witaj. Jak sobie radzi z tym dowództwo Armii Amerykańskiej? Witam, kłaniam się nisko. Rzeczywiście to jest bardzo ważny tutaj problem, także w skali wschodniej flanki NATO i amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce między innymi. I dlatego tutaj podejmujemy ten temat i już właśnie wyjaśniam, jak amerykańska armia reaguje na te wszystkie sprawy, które dzieją się w jednostkach obrony powietrznej Armii Stanów Zjednoczonych. Tutaj trzeba zacząć od tego, że w miarę narastania napięcia w związku z wojną na Ukrainie i pojawiającymi się obawami właśnie też o potencjalny konflikt z Chinami w perspektywie Tajwanu, przywódcy amerykańskich służb alarmują, że te krytyczne jednostki obrony przeciwpowietrznej mogą być zbyt zmęczone na skutek powierzonych im zadań. Między innymi już wydłużono stacjonowanie z 6 miesięcy do 9, a nawet roku właśnie w przeróżnych miejscach, gdzie jest amerykańska armia rozlokowana na całym świecie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że też przeprowadzono taką specjalną ankietę wśród żołnierzy i rodzin obrony przeciwlotniczej nad wprowadzeniem zmian, które miałyby właśnie odciążyć część też presji, jakiej są te jednostki poddawane. Armia oferuje teraz takie premie rekrutacyjne w wysokości 47 tysięcy dolarów, aby przyciągnąć więcej kandydatów do niektórych zadań w obronie powietrznej, w tym obsługi między innymi bardzo ważnych baterii rakiet Patriot. Dodatkowo Pentagon wysyła też specjalistów do spraw zdrowia psychicznego w jednostkach obrony powietrznej na całym świecie, aby skutecznie radzić sobie z problemem tak zwanego wypalenia kadr. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku amerykańscy żołnierze obrony przeciwpowietrznej stacjonujący w Europie musieli też wydłużyć służbę, aby chronić właśnie, o czym już wspomniałem, wschodnią flankę NATO i pomagać też w szkoleniu Ukraińców, między innymi teraz także na myśliwcach F-16. Jeden z oficerów tych jednostek, pragnący zachować anonimowość, podkreślał w amerykańskich mediach, że wojskowi tych formacji są przepracowani, a w wielu przypadkach odnotowuje się też brak personelu. Sprawa zaczyna ta być traktowana bardzo priorytetowo przez Pentagon, a przy obecnych wydarzeniach na świecie Joe Biden na okrągło to przypomina. Posłuchajmy. Demokracja nie jest zagwarantowana na zawsze. Każde pokolenie musi o nią walczyć. To jest proste. Wiadomo, że bez odpowiedniej ilości personelu o tą walkę będzie zdecydowanie trudniej. I na podsumowanie, oddziały obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych to jeden z najczęściej rozmieszczanych właśnie oddziałów, czyli jednostek wojskowych Pentagonu na całym świecie i stanowi prawie 60% jego sił. I bycie też blisko misji Ukraińców potwierdziło, jak ważna jest obrona powietrzna dla Amerykanów, jak ważne jest prowadzenie szkoleń Ukraińców i to sprawiło, że zwiększone wymagania wobec właśnie tutaj tych jednostek były warte, mimo tego przepracowania, jak podkreśla Pentagon, ale Wojsko Stanów Zjednoczonych stara się robić wszystko, aby właśnie skutecznie poradzić sobie z przemęczeniem tych jednostek. No nie mówimy o tym bez powodu. Wiadomo, co dzieje się na wschód od nas, na Ukrainie. No a teraz jeszcze doszła nam grupa Wagnera na Białorusi. Te systemy obrony powietrznej należą do tych najpierwszych, jeśli chodzi o użycie, o ich wykorzystanie. Bardzo dziękuję. Jan Pachlowski. Dziękuję. formacja Pixies. 14 minut dzieli nas od godziny 16. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy kaucyjnej. Mówiliśmy o tym kilkanaście minut temu w audycji popołudniowej. Chodzi o kaucję na puszki i na butelki. Ile taka kaucja miałaby wynosić państwa zdaniem? W Niemczech to bardzo dobrze funkcjonuje. Tam jest kaucja 50 centów za jedną butelkę i myślę, że to w Polsce w każdym sklepie powinno być. Ja myślę, że złotówka to jest za mało. 2 złote bardziej by skusiło ludzi do oddawania tych butelek. W większości krajów Unii Europejskiej to funkcjonuje i bardzo dobrze, tylko że no, wziąłbym pod uwagę też zarobki, jakie mamy, bo w Niemczech wiadomo, jest to 50 centów, no zarobki są adekwatne do naszych, więc u nas myślę, że to powinno być też jakieś 50 groszy. No to ile? 50 groszy? Złotówka? Może właśnie 2 złote? Może 2 złote bardziej by nas motywowało. 2 dwójki, 7 trójek. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. To był Oskar Cyms. Zapraszamy do trójki. Za 11 minut godzina 16. Proszę państwa, bez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Lewicy i partii Szymona Hołowni odbyła się narada w sprawie unijnego paktu migracyjnego. Spotkanie w kancelarii premiera trwało około 2 godzin. Polityków, którzy w nim wzięli udział, wysłuchał nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Przedstawiciele PiS, Konfederacji i PSL, także koła Kukiz 15, przyszli na spotkanie w kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że rządowi zależy na wyrażeniu stanowczego sprzeciwu całej polskiej sceny politycznej wobec przymusowej relokacji imigrantów. Rzecznik rządu Piotr Müller wyraził zdziwienie, że zabrakło dziś kilku liderów opozycji. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział, że w tej kwestii stanowisko jego ugrupowania jest stanowcze i taka też powinna być polityka na arenie europejskiej. Nie tylko te przepisy są sprzeczne z konkluzjami wcześniej zawieranymi rad europejskich, one są sprzeczne z traktatami, gdzie mamy w tych sprawach samodzielność. One w oczywisty sposób są sprzeczne z polską racją stanu i one oczywiście sprzeczne są również z zasadami racjonalnej legislacji, gdzie przepisy powinny określać, co właściwie z nich wynika. W związku z czym stanowisko Konfederacji jest to jasne, te przepisy należy odrzucić, zablokować. Jeżeli zostaną uchwalone, to oczywiście skarżyć się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że również PSL jest przeciwko temu mechanizmowi.